cinta membawa bahagia, ceriakan hidup insan. Benarkah katamu hidupkan derita jika tiada rasa sayang, tiada kekasih. Cinta yang sejati membawa cahaya. Akan ku tempuh.